کته واقع دین یو هم ځان رسایل راځي واقع چې قرآنن سرکشي دې یو کفر او کافر کې دې انکار سمره چې قرآن راځي دای باندې راځونه ته نه دومره دې سرکشي دې واقعي او بارنګ دې کفر کې لاړه زیادت راځي خلاقا پیغمبر علیہ السلام کوئی نخفر کی گا علا القوم الكافرین فحلاق دا قوم کافرانا علا حلاق القوم الكافرین چی دیبا اللہ تعالیٰ بلکل حلاق سے وجد آگئی خفضان فتح مکوا چی ضرر دا دیبا حلاق تو دیتا رتا تا خنا لگنا چی اس دیبا نزاز آب راولم نخو ضرر دا دیتا را رسی تا تا نر را رسی نچی نر را رسی تیر رسی فکر مکوا مکو دی خفر کی گا یعنی اشارہ شو دی خبری تا چی اللہ فدی ہی اہل کتاب باندی اصحاب راولی عذاب یو اسمانی دی کنا او یو عذاب تو انسان دلا سدے جدی امت پر عذاب داری چو مسلمان پا کافر مسلط کی او پتین کنو باندے کو میزائل باندے کو تور باندے کو دوفا کو باندے ہوا نسے دن تا پر عذاب دا گرے کھا اس پر منگا مسلط جوی دی زیتا منگا دی دلان جوی دی مانا داری چو اللہ دوی دا داسے قوت ور کری چو دل با انیشہ را پارا مسلط کی پا کافر باندے مکافر تا با اللہ تزاد دی مسلمانا نکلا کر گئی مدر تا بورا حسن دی نور موقع تا اسنگا اللہ دیا سزا جانے ہی رور کرے گئے ان الذين استعانوا بنجات الله بيان چخلاصه په کومه طریقه نه وي يهوديت کې نه دي کوئی عيسائيت کې نه دي کده نه دي چې دا الله د دوستانو نه الله او قانون به معیار دي معیار چې هغه په دې معیار ته پوره نو بس ته جنتی او په دې معیار کې څه کمې منشتا نو بیا جنتی نشي کېږي دا قانون د نجات الله ز بیان نه ښه چې سب اخلاصي دي ان الذين قد ترى هذا كسانا منو چې هغه ایمان اورل دي فسر په جواب باندې او دا आवाज رسول الله نه دي دا څوک منافقان چا غی صرف اخلبا دے کوئی آمننا باللہ اللہ و ما هم بمومنی دا مومنان نبی واللزین اور آغا کسان حادو چی یہودیان اور عیسائیان لیسائیان نکری تیری فاغا کسان وصابیون اور آغا کسان چا غی بتگی دستورو کئی مکتا مخلط پیر شوی دا چدا دا احلی کتاب انی اونو عدد امام سے رحمت اللہ علیہ کو نزبان دے واللسار اور بار عیسائیان یعنی تم کسان چا منافقان دی تم کسان چا یہودیان یا صابعین دی او کم کسان چا عیسائیان دی کنا من عرفت آمن باللہ ایچ ایمان نوری دو دینا دزرن ایمان نوری باللہ ایک وحدانیت دا اللہ تعالی ولی اوال آخری اکر او زاخر نو گوری تاست سو سو ظلم آوئی کہ دے دو سو ظلم آنے دے چاہ ایمانی دا سڑے تو مومن نہیں سکا دکے دے مست کتابوں نے دی مست انبیاء دی ملائک دی خیر و شر دے قیامت تیرا کولی کسی دی مدل پہ خسر ایک گوزی کر کری سو ظلم تاست مانا جواب دو چی دلتا ہے ابتدا انتہا ذکر کری دی مست کھول لارا ایمان دا کم جانے شروع کی دا اللہ دا وحدانیت دا او خبر کم جا ختمی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومثواه النار وما للظالمين من انصار الذين مكي د یو ځان او قضاحتونو تفصیلا بیان شو هغه چې کوم ارغونه کړی او هغه ارغونه یې مات کړی په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى د عیسایانو ته ګمراهه او د کفر شرک کې چې هغه څومره لرې کړي دي دا بیان الله تبارک وتعالى کوي ریج معظم دا بل اسرادار نصورا یو دلا پدوی کی داسی وا چا غید حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بارک دا فیدر ادلا چی دے خدائے دے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ العیاض باللہ پر صورت انسان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فکر کے دنیا کر آگلے دے دے دیر پارا چی دے دنیا والاو بناہنا کوئی تماغ کی دوی دا نظریه وا دا په دې کې مستوریاو یا کوبیا چې کوم ډلې وي هغه په دا خبره کولا چې دا حضرت عیسی علیه السلام په بدن کې الله تبارک وتعالى حضور کړی دی او دنیا ته دغه په شکل کې راغلی دی د دې لپاره چې د دنیا والو کا ګناهونه د دې معاف کړي په دې نظریه باندې الله تبارک وتعالى د دې عزت کوي چې حضرت عیسی علیه السلام په خپل سو سو ځنه دا خبره تاسو کړې ده دا اللہ بندگانو دا اللہ بندگی تو ہے زون دا اللہ بندگی تو انتاسم دا اللہ بندگی تو ہے او تتاسو دے خبرنا رسو نشو ہے اللہ تتاسو لڑے رسا کا ذات در کی او دائم ورطویلی چکم کسان دا اللہ سبحان سکانا سرا شریکان نیسی و دی کسان دا اللہ سبحان ورطی لیکن صدق دیگر و واضح بیاناتنا یام غید اکبر خبرنا وستنیسی ناول دا دی بیان و دیبان تنقید اللہ سی یا اور کسی یو بڑا ڈالا وا اغیب بڑی چاہیت عیسیٰ علیہ السلام درین دگرے خدایان ندے دین دین تعلیم کوئی صحاب ابن عروض خود سر اللہ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جبریل دیبا دیدرو اور کا نسبت و خدایان کو اویدا درین دا حضرت خدایان ندے اللہ تعالیٰ پا غیبانی ہم تنقید کئی پا غیبانی رد دی اور پدا سے انداز باندے کتاب او د حضرت عیسی علیہ السلام بارکی یا د حضرت مور بارکی ته معافی دل لري خطا زده دا چې الله په هغه ذات کې دی چې هغه هیڅ ته محتاج نه دی او حضرت عیسی علیہ السلام او دارنګي مریم رضی الله تعالی عنها دا په دې خپل ژوند او حیات کې محتاج نه دی چې الله په څه ته محتاج نه دی تاسو څنګه په دې باندې عقیده ته خدای ته لړای چې خدایان دي تنقید په دې کې باقی صدا خبرہ تیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ موجزی ورکڑی دی یا حضرت مریم کا لاز کرامتون اسکار شوی دی نتا موجزی ورکرامتون دلیل دے خبر ندی چی انسان بیاب چی دائیت گردی سمران دی اکرام دا چرابلی دی چی غیت اللہ عظیم شان موجزی ورکڑی دی لیکن دی موجزو دے اظہار زان لمقصدو چی کافران تسلیم کی نبوت دے دغان دی اکرامو او نور خلق امن نبوت دے دغان دی اکرامو دې مطلب هیڅ کس دا نه چې دې دې باندې د خدای نظریه کوم څه لسی چې دا خدایان دي دې باندې الله تنقید کوي او بیا هم مثلا الله دې نه چې خدای په هغه ذات کې دي شي چې هغه یو انسان نه تکلیف ورکولی شي یو انسان ته فائدہ رسولی شي ما ته دا د الله نه څه مخلوقات دا ته هیڅ کسی نه ژوند یعنی کم مخلوقات چې هغه کې هم اږي ګنډي یا کوم مخلوقات چې هغه ځنځني دي دا ټول هیڅ نشي کولای اندي کرام دي که صلاح دي که ملائک دي که د دې علاوه نور مخلوقات دي هم هغه چې دي چې الله تبارک وتعالى د څه اراده کړی دي دا هیڅ خلاف څه کولای نشي مسلم تاسو په دې باندې عقیده داسې لري یا دې جانا بوتان چې تاسو کو نیت دي دا دې جانا بوتان هم تاسو ته فائدہ نقصان هیڅ نشي کولای دا ټول نظریه تاسو غلط دي او دا نظریه تاسو باطل دي اللہ تبارک و تعالی دا رجونا ودی سایان باندی رجونا کئی دا غی چکن نظریات دی آغا نظریات دا مکمل باتی لئی اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل ورد بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی اقرار اغسطو پرنتا اسکتا بیان شیو وعدیتنا اغسطو وعدنیتنا اغسطو چ کلام تاسو ته په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان ورانه دا غوښتنه وکاوم ته دا یو خبره ټول مکمل کړې ده بلکې چې کوم پیغمبر دا چې احکام راغلل چې د دې د پایښت سره مطابق نه وو دا هغه احکام نه دي انکار وکړ الله په رب دې چې خصاصه کوم شی وي وو خپل استاسو د پایښت مطابق یې هغه منه او چې استاسو د خپل د پایښت مطابق نه یې هغه نه منه تصدیق لقد اخذنا من غسلات التورات کې میثاق بنی اسرائیل اقرار مضبوط تو بنی اسرائیل نا مبارک نبی علیہ السلام کی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارک دی جدین نے جت و عدا غستے و مختم و عدن غستے چکر پیغمبر علیہ السلام راشی تاسم حتی ایمان دور ہے تورات انجیز کے اندغ مضمون ہے وار چلنا ایلی من رسولہ قدی جد مندی جا پیغمبران دفار دا بیان دا اختام دا اختام دا بیان دا پارا اللہ و مادی جا پیغمبران لے گلیو جدی دا شریعت ہو خی دی دا اختام ہو کلما جاءهم هر کله شراب او دې بني اسرائيل کا راغو دې بني اسرائيل کا رسول دې پیغمبر دې ما هغه حکم هغه شریعت لا تهوا ان حضور چې هغه ما ته د پایشات او دین کو دې سرا دې دې دې د پایشات او رب جاء حکم مطابق نو او پیغمبر رضا راو نو فريقا كذب دې او دې جماعت کا تجيب کو دې کا سان نو دې جماعت پیغمبرانو دې درو دې نو کتا سے ضرور ہوئے نگورا یو طرف پان دیا باندی میرا الزام اللہ دا و فریقاً یا قرون یا نقلی جماعت پہ شہیدان کلان دیا نامیہ یا جماعت پہ شہیدان کے زن دو کو ہم دیا کرام پہ شہیدان کے دیکن دو کسی دے مانا کا اس پرس کر دو کہ جرتداری خلاف کا حکم دار مدی کو ہم نے تو تیار ہوں البت الزم ہے دیا الزام رکھو پان دیا کرام کتا سے ضرور ہوئے اور ډیر انبیاء کرام دې په خبرو باندې صحیح جانته وحسب او دې بن اسرائیل کې هغه ګمان دا ته چې موږ اگر چې دې انبیاء او تکذیب کو یا انبیاء موږ شیطان کو الله باندې سزا نه راته کیا لري پر ځای چې موږ خدای انبیاء کرام او لازم موږ الله سزا نه راته وحسب خیال کو چې دا به کتاب دې خبرې الله تكون فتنتم چې نبی دا قتل انبیاء کرام سبب د فاردار ځان یعنی موږ چې انبیاء کرام شهیدان کړل دا څه فتنه ده دا به سبب د فاردار ځان د الله طرف نه وي دا څنګه انبیاء تر ځنه کړل یا څنګه انبیاء شهیدان کړی دي وحسب خیال بکو چا ځم بکو خیال بکو دی انبیاء کتاب دې خبرې الله تكون چې نبی دا قتل دې د انبیاء کرام یا نسبت درو کوو دې انبیاء کرام دا فتنه دا به فتنه نه دا به عذاب نه دا به ګناه نه یا دا چې دا پر سره ګناه نه وي دا با عذاب نه یا د دې وجنا الله په معنی سو اج سات نه راوي فا امین تقریر عن رسول کا سمو صلی اللہ علیہ وسلم نا دا اسباب دا ہدایت سمجھ اسباب دا ہدایت ان راہی نا دیڑا دیکھو یا دا ہدایت اگا اسباب دے ملی دلے اگا لار دے ملی دلے و سمو اور دارن بھی کانو سے دے داو ایدنو بھی چانا دا و اگز دا نصیب کون کی نا تو نصیب کون کی دیتا نصیب کہو نا دے کانو سے اگا نصیب کہو ایدنو نقا دا دا حضرت مصاد صلی اللہ علیہ وسلم نا دے سمتا اللہ علیہم یا توفیق ته توبه او الله تعالی دې ته توبه او صلاح چې کله حضرت عیسی علیه السلام راغی هغه باندې باندې ایمان ورولو تو دا یې سره بیا څنګه کیرا لیکن ثم هم و ثم كثير منهم بیا لاندې شو او کار شو دې ته یې خلق نه په سبا دې انکار کولو سره د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت نه ثم هم بیا دې لاندې شو د څنګه لاندې شو دا هغه معجزات ته دی او نبی رسول الله صلی الله علیه کتنی موجودی نبی علیہ السلام کا لاس کار شیو دی قتل دا دین زانون علام دکلو یعنی دا دی جنگے نبی نخا و سمو اور دارنگ دی کانو سری چانا دا اوری دل دا حقا موجودات دنا چکن دا نبی علیہ السلام دا الفاظ اسر را دی تار لوگو لکا قرآن ہوگو رہے دا موجودہ علمی نبی علیہ السلام دا یہ ناظر تعلق ساتھی کنا فیل کار پنے دی دا دین ایم زانون کانا کلو سمن دا نبی علیہ السلام دا قرآن دا قرآن مرے دی یا جو ہے سمع امین بیا لاندې چې دې دچانا دا هغه دې د معجزاتونو کوم معجزات چې هغه د فعل او د کار سره تعلق ساتي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم زرمو دي دي هر یو دې دې نامو دې ذات کو نو کو انسان کار کو قسم او اوردار دې دې کار دې دچانا دا اوردو د قران مجید نه چې قران نه اوردو دا معجزات کو دې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه اوردو کثیر من دا کان دې دې دې قدیر ته کان راځي چې ایمان نه والله بصير الله دې دې کې به ما دا هغه مال یا مال دې دې کې چې الله دې دې کې دا هي مطابق کو الله دې دې نه څنګه جزا ور کوي چې لقد كفر الذين قاموا كافر دي هغه کسان قالو چې هغه وایي ان الله هو المسيح ابن مريم عاش متصرف حضرت عيسى عليه السلام چې زوی د مريم دې متصرف کړي خدای کم کا کان چې دا دې دې را غلطه فکر دې بتاوي تو ګور الله تبارک وتعالى دا حضرت مریم نه هیڅ نه په صورت ته جسم دی عیسی علیه السلام دنیا کرا او د دې لپاره راغی چې دنیا باندې د نوم دا څومره غلطه خبره ده چې دا کې دی نه راغی دنیا ته او په دې صورت کې راغی چې دنیا باندې خلق ته ګناه نه دا یا په دې چې دوی کوم ډول و راغی دا نه دنیا ساتل دا رښتیا مشرکان او کافرانو وقال المسيح هو حال دار کې عیسی علیه السلام دی تا یا بنی اسرائیل اے اولاد دی اپو علیہ السلام کو عبد اللہ کا بندگی تو ہے اللہ تعالی دا سے اللہ تعالی رب دی چرب زما دی ز پخنا مخلوق ما بندے ما ز خدای نی زون دی ذات بندگی کو ما غرض زما دے کا سن دا بندگی تو ہے رب کو اور دار ان رب کا سن دے مدور کہی کہ انی عبد اللہ ز کرے دا اللہ بندے دا اللہ دا قوم کے مقا ز کم ذات ز بندگی کو دا غرض کا سن بندگی کو ما بندہ کی کمل رہے گا انه خدای کی سره شاندار من شرک الله چا کی شریک نه سره الله تبارک وتعالى کرا او په دې حالت باندې مرشه چا کی دا الله تر په خدای تو کې شریک وګاڼه او هم په دې حالت مرشه فقد حرم الله عليه کته سرارام کړی دی الله تعالی په دې باندې الجنت جنت عیسی علیہ السلام په کډا غوي کتا چې خدای سره په ځ شریک نه یا په مو سره شریک نه چې جهنم ته بغیر ځکه په تاسو کسان باندې الله تعالی جنت حرام کړی دی ومأواه النار وتكانوا زيدكم من ذي قور ذي لبوغت ذي وما للظالمين ونبي بذات الظالمان وذكارا من أنصار سوق مددگار اسوق مددگار جدائي ظالمان وذكارا نشتا لاتي مددگار چدئي دو قور لخلاص في جنة تهجو لبيا سوشتنا حيسا دي سلام وردنا كون سبر اتنا داتا سوشوه دا غلطة دي كورا قبر اتنا دا خدا غلطة دي جماعات مسلوه چې چاغی الله تبا دې تخلیلیت سره کوي چاغی دې قائل چې الله تعالی د حضرت عیسی علی السلام بدن کې تن نه دي او دغه دنیا پر راغلي دي ایبان قرابو زمان دغه نظریات زین جماعت بچانا که دی بومی سرن دیتا مرکوسیه ہوئی لقد کفر اللذین قامو خا کاسیم دیا کسان قالو کیا غیو آئی ان اللہ قد اجترا اللہ تعالی صالح صلاح کا درین تدرو دے یعنی درین تدرو خدایان دے خدایان دری دی یو تدر یو دوئی نار اللہ قلیبن حسان صلاح او بر روح القدس جبرید علی صلاح اب قدر روح القدس دی درو آنا دی سرو خدای بارت او سرو جبرید خدای باندی حضرت مریم یاد چدا دری د درېم د دې خدایانو په معنی نه الله او نشته معبود الا اله واحد مگر معبود یو یکي او د خدای یو دی او دې خامخا درې خدای خپلنو یو دی نقلنو یو دی خپل دلایل موجود دي نقلي دلایل موجود دي الا من ته هو کدا کسان من نسو اما يقولون ده هغه تسلیث نه چې دوی دا خدای درېم د دې خدایانو دي د دې نه اما يقولون دوی چې سوي د دې نه من نسو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَامَخَاوْ بَرَسِيَاتَ كَانْتُ ذِكَاتِ قَرَانِ مِنْهُمْ دُسِينَ عَذَابٌ عَلِيمًا عَذَابْ دَرْنَاكِ خُدَيْ فَابِي دَرْنَاكَ اِسَا عَذَابُ وَلَوَرْكَمْ قدا تا خان د دینه مړه نشي دا وی دا درن د درو خدای نه دې خبره نه مننه نشي الله او سزا به ورکوم واضحه ده افلا يتوبون آیا دا کسان کو بنو باسی پس دی شهادت نا پدئی باندی دو کفر چی دی باندی اللہ شهادت دو کفر کچی دا کسان کافران دی اغمت کی جماعت ورم کافران دی زین کافران دی نوچی کلا بدای پاک دا شهادت کو اللہ دو طرف نا پدئی باندی مہر لگی نوچی آپ اگار خداو چی دو کفر نا دی تو گئے اس میں یہ تا استقامی تفریدی ہوئی مانا دار چی دی تو گو باسی اللہ تا اللہ تا دی تو گو باسی تو دی کفر شد نا دروس نسی افلا يتوبون آیا توبنو باسی دی ان اللہ اللہ تعالی تا یعنی کو بدیو باسی پس دی شہادت نیسی پدئی باندی اللہ تعالی دو کفر اکو ویستغفرونہو آیا دی مافی نفاید اللہ تعالی نا یعنی مافی دیو بارد اللہ نا واللہ اللہ تعالی غفور وحیم وحیم جو میرا بانا دے اگر چی دی دا سے غلط نسبتو نا کری دی لیکن اللہ دی چا غلط نسبت نا مدوری چی چا تو بہن صلی اللہ دا ارکسان کو وکر دی نزل جا پکار داری کی تو بہن باسی مل مسیح ابن مریم علیہ السلام چې زه د مریم دې الا رسول دا دی رسول دا یو رسول دا الله تعالی طرف ته تاسو را لېږل شي دی لکه څنګه چې نور رسول دا غلي دا غي ته خدای خدای ځامن نه ویلي نو ته تاسو د خدای زړه څنګه وایي قد قالت من قبله کې رسول دې ما کې دا هغه رسول نو پیغمبران هغه دا څنګه چې دی راولې دې لکه څنګه چې مو دې راولې دې نو مو دې دې راځي او څنګه خدای نشي کې دې نور انبیاء کرام مو دې راولې دې کنه وا امه امر دې صدیقه ته دې راځه رښتینی وا دیر زیادت رشتینی وا کرامتون ورطا اللہ ورکرو او جکن خکم براتون آقا خکم بیمون اللہ خواست سر کانا یعبنان قوام او دا جوالا مور او دوئے جدئی بخلل و خرق قوامون بے خلل مورا قوام خوراق سکار دا دادئی کو تو چرددا قدایان میں دادئی با مختاج خوراق سکار کنو حالان کدئی مختاج بھی دی دوارو کا چدا خوراق ساکی نو اسے دادئی جند اور حیات کا تکے دے نشی انظر غور کیف نزین سنگیان مندیتا الآیات دلائل تو احدانیت اللہ تعالی سنگ دلائل نو بیان کیا اور سن منظر جاو غور ان نای تکون کم طرف تو والو نے سدی دی اوپر دے دل حق نہ کم طرف تو اوپر دے دل حق نہ حق بری کھا دو اور جان دل طرف تو اوپر دے اور یہ کہ ہمبر السلام علی تا بدون آیات بن نبی کا من دون اللہ علی اللہ ما بہا خدایان لا یملک لكم کیا غی قدرت نہ لدی اختیار نہ لدی استاد رب دار رب رب دل کو دی مصیبت کلر کو دی مصیبت کی تکلیف استاد نہ لدی کی ولا نقا او نہ رسول نہ نبی نہ نہ کی رسول تا قد لدی او نہ مصیبت دل کو تا قد لدی او بلا مانا لازم دارا مالا یم لکو کی اختیار اور قدرت نہ لدی لکم استاد رب دار رب رب لدی یعنی تا پر تکلیف رسول اختیار نہ لدی ولا نقا او نہ رسول اختیار نہ لدی یان تا صدا ہے خدای من ہے والله هو السميع الله تبارك وتعالى يريد ان يظهر يشيري العليم عالم بحر يشي بان دي ني سال سلام سال سلام دات نه الله دار شو يريد ان کے بار سے عالم دي انه اپ کے امر نے سلام ابھی تا اس خطاب دے خاصه کسان کرا چکن نبی علیہ السلام زمانے کی یہودیاں عیسائیاں نے کلا اگے طرح خطاب کی انه اپ کے امر نے سلام ابھی تے اہل کتاب او کتاب خوان لاں لا تغلو فی دین کم تاس تجاوز مکاو ہے کنو مکاو ہے پدین اکل کے غیر الحق نا حقا نا حقا مخالف سا حق نقاط کرے خود دین کی برا مزہ ہے خود دیز مزہ ہے ہر میں مزہ ہے اغا نا حقا چند ریسو یہودیان و حضرت عزیر علیہ السلام مانی سنگا آتی کے ساتھ لے ودادا اللہ زیرے اور عیسیان عیسیٰ علیہ السلام مانی دا کے اکیلی ساتھ لے ولا کر تبی و تاس تابداری مکاو ہے احواء قوم ان دفعشات لیو قوم یعنی دکل مشران اب ولو من قبل جاوی گمراشیو مکی دیو و ولو کثیرہ اور دیر خلقی گمراہ کرو فلم گمراہ اور دیر خلقی گمراہ کرو وظلو عن سوائے سبیل او دی قطاو دی سمی لارنا ایسو دی سمی لارنا قطاو متاسو قلو مشرانا قسی مگر تاسو بم دی سمی لارنا قطاو شے فلق ام گمراہ شے نو بم زان کرو گمراہ ولقد آمدنا غسی امنا بطوران کی نیسا قبنی اسرائیل اقرار مضبوط بنی اسرائیلونا قدیب آنی کی نبی رسلام والی بتاسی ایمان لولا وارسلنا الیہم لیکلی منزی کرو سلن دیر پیغمبران دفار دا بیان دا احکامو کلما جا اہم رسول انتلب شرال دیتا پیغمبر بما حقا حسن لا تحوا عن حسن شاب موافق نو دفاع شاعت زدن و زدی سرا فریقا تزبو دیو جماعت پی تجزیبو کو ذرو جن دیو جنن و فریقا یقبون دیو جماعت پی شیدان جن و حسیبو خیال پیدی بنی اسرائیلو اللہ تکونا فتنتم چنبوی دا و جلدی پیغمبرانو یا نسبت ذرو حکول دی پیغمبران کا فتنتم دا امتحان گنا یا عذاب اتنت مانا دا امتحان سرا کمانا دا گنا سرا کمانا دا عذاب فعلو اذا موسیٰ علیہ السلام نمو قدری واندی سے دلیلو دا ہدایتنا و سمو کانو قدری دا و ایدو بچانا دا و عجد و عائدنا سمتا عب اللہ علیہ انجا توشیر تو تو دورتا اللہ تعالی دیتا یعنی اللہ تعالی تو قبول اکرا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہو لے کہ اپا غبانی کم اپسانی ایمان لہو لے سم عنو بیا دی واندی سے دچانا و آغا معجزات ازم بی علیہ السلام نا ہے نبی دلی و سمو اور تارنگی کانو قدر دو دو قرآن نا قصیر من ہم دیر دو دینا بیا دی خلقی ایمان لے کم اکم رہو لے دو دینا نگر رہو لے والله بصير ان الله لكم كده ها ما انت تيجي لقد كفر الذين قاموا قاتا في رياكه كان قاموا جواي ان الله في شكا الله يعني متصرف هو المسيح عيسى عليه السلام في زيد مريم ده وقال المسيح هو حال دار جيبي عيسى عليه السلام يا بني اسرائيل يا اولاد يا ابو السلام هو عبد الله هذا اللي كده الله تعالى ربي جي ربنا وربكم ورب انه قد اجر شان دار من يشرك بالله كاد شريك مثل الله تعالى فرضه قد شرك من شاء فقد حرم الله فحرم كل جل تعالى عليه فديك اسمان الجنه جنت كافر كان جنت حرام دي وما قاه النار في كان بده غوري وغالي ظالمين انا بيد ظالمان ده بار من انصار سو مددگاران تو قد لا سول دي بيد قرنا او قد ان تقول دي جنت كان نار دي جماعت لقد كفر الذين اتين جواب مرسيا اما قاتا في ذات كان قالوا كي وين الله قد ذكر الله تعالى ثالث صلاه تن درين بحر دو خدایان دي وما من اله الا الله الذي يستر معبود عقلا ونقلا الا اذا هو واحد مگر يوقره وان لم ينتهوا تبا كان من نسوا عما بحر عقيده تسليسنا يقولون كذي وي لا مكن الذين كفروا قام قاو برجا كان تستغران دي رينا عذاب ندي مذاب دبنا کا فلايتو ہونا آیا دی توبن ہوگا کہ اللہ کا یعنی توبن ہوگا کہ پس دی شاہدتنا ویستغفرون او معافی دی ہوگا اذا اللہ نا واللہ غفور رحیم اللہ غفور کے مہربان دے بل مسیح ابن مریم علیہ عیسیٰ علیہ السلام سے مریم الا رسول مگر یو رسول اور پیغمبر قد خلت من قبلہ ارشید مخ کے ددنا ہر رسولوں اور پیغمبران اغی موجزی روڑی نے دو موجزی پیش کری دی و امہ صدیقہ موز دی دی رضیات رشتی ہے کانا اندا دوارا یا کنانی کاما چی خرل دے قراتنا او کہ اللہ قرات اوکری قرات کا مختاج لیوی انظر گورا کئی فنبئی انہوں سنگا بیانا مندوی تا دلائل فتوحید باندے سنگا انظر بیاور فلگو قرآن نائے فتول کہ کن ترکتا اوگر دونی سبوی دا حقنا قلو اے دیغم ربی تاتا دیدون من دون اللہ آیا بندگی کہتا سنا سیغا دا اللہ تعالی نما دا حق خدایانو لا يملك لكم ذره تاس ذره من رسول لا يملك قدرت لريد ذره رسول تاسك ولا نفع من ذلك رسول يعني كتاس بندگی نے تو نظر سے نظر کے تو کوئی نہ پنا وہ هو الله هو سميع عليم الله لكم كعالم نے خدا کے امر میں سلام دی تے کہ اے اہل کتاب دا مدینے والا یہودی ان سر قدر دی لا تغلو فی دینکم تاس خلو مکوے تا دین کل کی سرکشی مکوے تاس قدین کے غیر الحق نا حقا مخالف دا حق نگا سکاروں تجاوز مکوے بلو یہ لکی کی تجاوز کے ردو تا چرا غفل حضور مدین کی تھی ولا تتبیو تابداری مکوے احواء قوم بخواہ شاتر یا قوم اجولو من قبلو چاہ گئی فتاشیر دی مکے مخد دین ای فتاشیر دی سیلا رکھے تھا اجولو کسیرا اور دیر خطا کرو دی سمیلارنا نور انزان کرنے خطا کرو وظلوا عن سواء السبيل هم في خطأ ذو برابر لارنا بحق لارنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. کبیر کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنی اسرائیل د مظلومیت اور مغلوبیت بیان کئی کہ بنی اسرائیل باندھے دا اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت ہو اور دارنگ بنی اسرائیل نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کبھی بنی اسرائیل باندھے ہو دے بیان کئی اور ورسرا ورسرا دے بد اعمالو بیان کئی کہ داغیر بد عمل کڑ کو او بازو تا قد عملو دا غینا یو مطلقاوا چه دیبا دا ناروانا من عقول نکو کچا با نارواتا کون دیتو بلکم دا دی فکر نکو چه دی نارواتا رکی او زد منعکم دا دی نارواتا رنا زکا دا نارواتا را سری عوازی کا حق تارکون کی باندی نیوی بلکی نور خلق باندی هم دا دی بد اثر وی دیبا خلق دا ناروانا قدا سے انداز نمن اکو. حدیث شریف کے راضی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت تھے نبی علیہ السلام فرمائل کہ قدیر بنی اسرائیل کے طلب کی اوکار کون کی یو گناہ کون کی یو گناہ اکڑا یو غلط کار پہ یو غلط کار کون کی تو ندی کا تانبا دا کرے دا دینا منع کر کے الگ دا کار مکوا دا دیر اگر گناہ دا لیکن طلبا چی خبانے رسوا ندب کار دب تسپ دیا ہوا گناہ کو خود کو کی پرون کوم کسانو د دې ګناه نه به منع کړو نا غي ور سره سبال ناس دي یو مجلس یو د سرخان دی ان د سرا پړل کوي او د سرا خپل کوي ګویا د دا سره چیرې هم په ګناه لیدل نه دا پرون کوم کسانو منع کړو له تداري علما یا بزرگان نن د دا ګناګاران سره دی په یو مجلس کې ناس دي او هم دا غي سره پړل او خپل کوي دا چې فرض کله کوم دا سره دی د سرا په دې ګناه لیدل نه وي کله چې الله تبارک و تعالی د دې د حالت د سولې د خلق ته وکړو نو الله په دې باندې عذاب اوسو او د چانا په ګران دي اوسو او د چانا شاګردان دي اوسو. حضرت داوود علیه السلام په پیرو سره د دغه کسانو نه چې شاګردان دي اوسو او د حضرت عیسی علیه السلام په پیرو سره د دغه کسانو نه چې ګران دي اوسو. اوسم دا مسله ده کوم یو تن چې ګناه کوي او نور کسانو دا سره په ګناه باندې ولیدو او د دې قدرت په دیو چې دغه ګناه نه دا سره منع کی او دې د وکاس د ګناه نه منع نه کی مقام قاد مر نه وخت به الله په دې باندې عذاب راوړي. سنا کا عذاب په دې باندې راځي عذاب مختلف انواع دي مختلف اقسام دي. دې امت کې هم ډېر خبرې دا څه دي چې او سره یو سره په ګناه باندې ني یو ورځ ورته دې دومره وي چې الکه دا ګناه دې دامه کوا لیکن بل ورځ هم دغه تر دا غتر په دسترخوان باندې راځي دا غنه ستموی سلالت وی سهرس وی اللہ تبارک تعالیٰ پر دے دیر زیاد پر پکی گی کہ پرون سرے دیوں سر دا دے کہ دا گناہ مکوا اننور پر پکر پاگا میدان ناس دے ستا دے دن اسوتا مالا دا سی کسان بانیم اللہ تبارک تعالیٰ سے غضب را ولی اور دا سی کسان بانیم عذاب را ولی نو کدے دے غدا بد عملی داوا کدے با خلق دے ناروان جا من اکول نا یو وقت نم دے تو ارتا جنسیتو تو او دل موقع بانی بسید آگئی سر ناس پر دولا جدی بیان اللہ تبارک تعالیٰ کے یاد دو جو معظم بیان لے یو دے یہودیان دے اور بل دے عیسائیان دے یہودیان دے مسلمانان و بدترین دشمنان دی داولی زمانی نا دوی دفتر دشمنے اظہار کر رے حالان کی قدی کلو جو علماء خط دینا خبرو چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشتین پیغمبر دے خدا عناس کو بنیاد مان دے دید مسلمانان اس طرح دیر سے دشمنی بے کولا بغض اور حسد سے ساتھ ہیں داد دین معلوم دے کہ مکی والا کی دی یہودیان کون دی کا کافران دے نبی علیہ السلام خلاف را جمع کل کار دین اشرف کہ مسلمانان بانے ہم لوگ ہیں منتا سر مرگری اور دارنگ نبی علیہ السلام بانے ہم دی یہودیان سہر کرو جادی کدی بانے کرو اور دی یہودیان نبی علیہ السلام کا حق